รู้จักความพอดีกลางเพียงเพียงการสวดภาษาบาลีถ้าช้าบางศัพท์ช้าเกินก็ไม่ต่อกันความเป็นกลางโยอิทะมัชชังปวิจยคันหติสเวนโรเสธมุเปติทานังผู้ใดเลือกถือเอาส่วนที่เป็นกลางกลางไว้ได้นรชนนั้นก็เข้าถึงฐานะอันประเสริฐโดยแท้ให้คำนึงถึงการฝึกสมาธิฝึกสติเหมือนจับนกตัวเล็กๆพระพุทธเจ้าว่าเหมือนเธอจับนกตัวเล็กๆถ้าแน่นเกินไปมันก็ตายถ้าล้วมเกินไปมันก็หลุดมือบินหนีหรือไม่เช่นนั้นก็คำนึงถึงการเล่นดนตรีเครื่องสายพินถ้าเสียงหย่อนเกินไปก็ฟังไม่ไพเราะถ้าสายมันหย่อนยานถ้าตึงเกินไปมันก็ขาดเสียงห้าวให้มันพอดีนี่มันจะช้าเกินไปให้เร็วขึ้นไปกว่านี้อีกหน่อยแต่ก็จะไปเร็วมากบางครั้งผมฟังอยู่ข้างบนโอ้ยฟังไม่พอสวดธรรมจักรสวดสีลุเทศไตรยนคาถาภาสิธรรมีทางเตนะภาคาวาตาชานาตาปัจจตาราหาตาสามาบุ้ยป่านพินญาณป่านสุ่งสายหย่อนก็พูดเขาบอกซับสมัยใหม่ซับทางวิชาการสมัยใหม่ว่ามั่นกาพูดยิ่งไปสวดธรรมจักรในช้าก็ฟังไม่เพราะเร็วก็ฟังไม่ถูกทเวเมพิกขเวอันตาอะไรอย่างนี้มั้ยทเวเมพิกขเวอันตาโอ้ยอะไรโยจายังกามเมสุกามมาสุขันลิกานุโยโคหิโนขามมหมปรุชนีโกตมันต้องไปอย่างนี้ปปชิเตนนาเสวิตภาโยจายังอาตกิลมทานุโยโคทุโคไปยังสิอันโอยโยจายังกามสุขาลิกานุโยโคเฮโนขามมอมปทุเทียบย่อนโอ้ยผีฟังกับโอ้โหเทวดาฟังกับเงานอนแต่มันพอดีนะแม่ไว้เห็นว่ากระไดบางคำเนี่ยมันจะต้องจบลงเลยสามคำเป็นคำเดียวสามพยางค์สองพยางค์โอ้บริเฮียนภาษาบาลีครูบาอาจารย์เป็นผ้าดึงกับฟังจ่อยคนม้วนหมดโอ้ยอิดุตศาสตร์ได้ยังวะให้ได้เป็นสวดไอ้นิทิ่งไปเนี่ยสวดนิทิกันทกถานิทิงนิเทติปูลิโสขามติโอ้ยท่านครูบาอาจารย์ภาคสวดนี่นะยะสถานเณนะสีเลนะสัญญเมนะธรรมเณนะจันนิธิสุนิหิโตโหติอิทิยาปุริสาสวาเจติยามหิจะสังเควาไปพ่อมันเงาเงาเงาบ่เป็นไหวบ่เป็นสาก็คืออาสาธารณะมันเยสังอาสาธารณะมันจะขึ้นว่าอาสาธารณะมันเยสังอโจรหลานโนนิธิก็คืออาสาธารณะมันเยสังไหวจะเรียกว่าจะไหนอาสาธารณะมันเยสังไม่ใช่ของสาธารณะบุญนี่คนอื่นจะมาเอาไปไม่ได้อโจรหาลโนนิธิโจรป้นไปไม่ได้มหอนี่ผมจะตั้งท่าถาซะก่อนในสวดมหอนี่เ หาสอาสาทาลนามานเยสังพันยังทาลนามานเยสังอยู่น้ำก้นอยู่บ้านนี่ห่วยมันหลุดสวดจังใดเอ็นี่มันนะหายมันยศทราบอันนั้นไม่บางคำอาสาทาลนะคำนี้มันต้องจบลงไปสามพยางสาทาลนะสาทาลนะทั่วไปตัวกันอาสาทาลนามานเยสังภวามันออกไปสามอันผลออกมาทีละอันละอันความจริงเขารวบให้จบคำเดียวส่วนมวลมวลกลายเป็นมวลมวลฝึกใหม่อย่าสหายมันสาบโหดขาบพังแต่ก็อย่าไปเร็วปานฟักลาบไปบัดนี้ให้มันพอดีมันจะงวนตัวถ้าจะช้าให้ช้าเวลาขึ้นกับเวลาลงแล้วก็หายใจเข้ามาแล้วมีสติแล้วก็ขึ้นอันหลังคนพอไปไหว้บรรมูพันขึ้นได้พันประซับออกไปก่อนบัดนี้บ่ได้มีสติเบิ่งลมหายใจหายใจเข้าแล้วก็ขึ้นอย่าเพิ่งให้มันจบคำนั้นรอเพื่อนขึ้นไปเนี่ยถ้าเพื่อนยังไม่ขึ้นก็อย่าเพิ่งไปลงคำนั้นพอเพื่อนต่อแล้วก็ไปพร้อมกันเลยบัดไปลงก็ต้องลากขาโมเอกถ้ามันไหวก็ได้มันจะไปประสานเสียงเมดเล่กันระหว่างขึ้นกับลงตรงการก็ไปเลยไหวก็ไหวน้ำกันสาก็สั่งไอ้ตอนขึ้นกับลงเนี่ยจะต้องถาเบิ่งหมู่ใครไม่เฮาขึ้นก่อนเฮาต้องลากเสียงขาบางคนปอดลากบางคนปอดดีลูกโสมยังแน่นอัดได้ดีเพราะนั้นเวลาลงนี่ก็ลงคอยไม่ต้องจบเสียงจนเพื่อนลงด้วยก็ลงแล้วก็หายใจเข้าก็ขึ้นต่อตรงการก็ไปเลยผมฟังอยู่ผมนั่งสวดในใจน้ำโอ้ยตายจังเลยมันคือยังไม่ยากหรอกครูบาทรายเด้อเพิ่นหลากหลายใส่ตะเกียสโลอยู่เลยปั๊บใหม่อาสาทาลานามานเยสังภวายัสทาเนนสีเลนสัญญเมนธรรมเมนจันทิสุเนหิโตโคติอิทิยาปุริสาสวาเจติยามนิจสังเความันจะขึ้นไปยังสิภาษาคือแม่น้ำใหญ่เหมือนห่วงน้ำใหญ่ขึ้นไปนะว่ามันเถิบเทิงเถิบเทิงเถิบเทิงเถิบเทิงเถิบเทิงมองอยู่สิเด้ให้ไปยังสิก่อนไปหอสุวรรณตาของนะสุวรรณตาสุสันธานังสุรูปตาอาธิปาจังหะสุวรรณตาสุสรตาสุสันธานังสุรูปตาอาธิปาจังปริวหารโอสัพพเมเตนราภติท่านจะไปยังไงสุวรรณตามีผิวพรรณงามสุสารตามีเสียงดีอนุภาพแห่งบุญสุสันธานั่งสวดทรงงามสุรูปตารูปร่างงามอธิปัตจังเดชเป็นไงปริวาโลมีบริวารหลายสัพเมเตนลภติย่อมได้ทั้งเบิดในย้อนบุญฮ่าๆสวดให้มันมวนซ่าหลายพอดีไว้หลายพอบ่งามทำพอดีทำบัตรคือกันบางทีพาภูมิพาเจ้าโดยอันบางคำมันจะต้องต่อกันเอาไม้มาเนี่ยซาลายพอดีทีนี้ก็มาถึงอีกเรื่องเวลาเราเดินไปเดินมาเนี่ยอย่าเดินตีคู่กันอย่างนี้ไม่งามนะพระท่านไม่ให้เดินเคียงคู่กันอภิสมาจารอภิสมาจาริกพรหมจรรย์ความงามของพรหมจรรย์ในมารยาทการไปการมาการอยู่การกินจกรอกแจกแหลกคนสอนเข้าบ่คือไทบ้านนี่เดินเคียงคู่คุยกันไปจับมือถือแขนเกาะต้องกันไปเข้าบ่ได้เลยเป็นเรื่องความไม่งามของพระถ้าจะเดินไปด้วยกันเนี่ยต้องมีคนหนึ่งนำหน้าคนหนึ่งตามหลังคนเดินก่อนคนหนึ่งตามหลังคนตามหลังเรียกว่าปัจฉาสมณะสมณะน้ำก้นผู้ไปก่อนปุริมาสมณะเรียกว่าปุพพสมณะ สมณะผู้เดินก่อนสมณะเดินตามหลังมีหาคนกับบ่แม่นสิเดินเคียงคู่ผมไปเห็นเน่นในเมืองพระในเมืองเน่นในเมืองเขาเจ้าจะบ่สนใจเดินเป็นคู่คุยกันไปอยู่ในสายตาของผู้ปฏิบัติธรรมไม่งามพระพุทธเจ้าท่านก็ปรับอาบัติเราแต่เป็นอาบัติเล็กๆอาบัติทุกกฎทุกกฎก็ไปว่าบ่งามเป็นการกระทำที่บ่งามบ่ดีเหมือนคารวาสผู้บริโภคกามนะเพราะนั้นใครจะเดินก่อนก็เดินใครจะเดินตามหลังก็เดินได้ยินอยู่ตัวคุยกันย่างก่อนก็ได้มันบ่มีหูหลังก็ดีอาจจะคุยกันกันย่างน้ำก้นกันคุยกันอมแอมอมแอมไปคุยกันเรื่องศีลเรื่องธรรมเลยอย่าไปคุยกันเรื่องนอกแก๊กนี่นี่อันหนึ่งเราทำให้มันงามเราทุกคนอยู่ที่นี่เราจะต้องให้ทำไม่ใช่มีแต่ผมผู้เดียวผมยังเก่งก็ได้แต่บอกทำแสดงทำส่วนการให้ทำนั้นทุกคนเป็นผู้ให้ทำบ่ต้องเทศเลยเฮ็ดงามๆเขาจะเกิดความเลื่อมใสมโนภาวนิยาพระพุทธเจ้าจะตายนี่เวลาใกล้จะตายประชาชนร้องไห้เมื่อพระศาสดายังอยู่เหมือนดวงจันทาและดวงดาราน้อยใหญ่พระภิกษุสงฆ์ผู้น่าเจริญใจหมู่ใหญ่เป็นอันมากเปลื่อนกลด้วยภิกษุสงฆ์อันเป็นที่น่าเจริญใจจะไปจะมางดงามเจริญใจในเรียกว่าปาสาทะเพราะนั้นหลักวินัยบางจุดมุ่งหมายแห่งการวางระเบียบวินัยเนี่ยมันงามมีคำหนึ่งว่าอัปปสันนานังปสาทายะเพื่อให้ผู้ที่ยังไม่มีความเลื่อมใสผ่องใสในจิตในใจเกิดความเลื่อมใสขึ้นจิตใจที่ผ่องใสเบิกบานขึ้นมาในอาการที่ได้พบได้เห็นนั่นเป็นใจบุญเป็นธรรมะเรียกว่าปัสสาทะได้เกิดขึ้นเป็นธรรมะเราทุกคนก็เลยให้ธรรมคือให้ความเลื่อมใสให้ความผ่องใสแห่งจิตแห่งใจของผู้ได้พบได้เห็นบางคนเมื่อเลื่อมใสแล้วก็ยิ่งเลื่อมใสขึ้นปัสสันเนนะภิญโญภวายะเมื่อมีความเลื่อมใสแล้วก็ยิ่งมีความเลื่อมใสยิ่งขึ้นผู้ที่ยังไม่เคยเลื่อมใสก็เลื่อมใสการเลื่อมใสนั้นทำให้จิตเขามีธรรมะเจริญงอกงามที่จะงอกงามขึ้นแห่งกุศลธรรมเป็นจิตใจที่เปิดกว้างรอรับคุณงามความดีเข้าไปไขประตูหัวใจแห่งข้าเจ้าบอกง่ายง่ายใครเมื่อเห็นจิตใจข้าเจ้ามนมองเหมิดมัวบ่เหมาะสมที่สิงอกงามขึ้นแห่งคุณงามความดีคนอุอังสังขัญญาคนเศร้ามองใจเว้าอีหยังบ่สิฮู้เรื่องเฮาไปเปิดหัวใจไขฟักตูให้เขาเจ้าโดยไม่ต้องเทศพระสารีบุตรตั้งแต่ยังเป็นนักบวชนอกศาสนาอุปติสสะปริภาชกเดินไปเห็นพระอัสสชิเข้าไปบิณฑบาตทั้งที่เปิดหัวใจแล้วโอ้นักบวชจังไดมางามแท้ใจเยื่องซ้ายย้ายขวาคูเหยียดก้มเงยหน้าเลื่อมใสนักอดบ่ได้เลยเหมือนมีมนต์เสน่ห์ตรึงใจตรึงตาต้องเดินตามไปจ่อเบิ่งละเสียจังใดตะวินทบาทในกรุงราชคฤห์ได้อาหารสมควรแล้วออกนอกเมืองไปถึงก็นั่งอยู่ใต้ร่มเงาแห่งแม่ไม้ขบฉันแต่ก่อนบ่มีวัดว่าใหญ่สมัยไปนั่งจ่อเบิ่งร้อยคนกินข้าวอิ่มมันดูดกันเกิดปาสาทะเพราะว่าสารีบุตรนี่เป็นคนมีปัญญามากและเป็นนักบวชนอกศาสนาเจนจบมาแล้วพอฉันเสร็จก็เข้าไปถามเลยอินทริยานิโคตเตอาบุโซอินทรีย์ของท่านผ่องใสอินทรีย์ของท่านสงบตาหูจมูกลิ้นกายสงบท่านบวชอุทิศใครใครเป็นครูบาอาจารย์ของท่านครูบาอาจารย์ของท่านสั่งสอนว่าอย่างไรนี่แสดงว่าเปิดหัวใจไขพักตูจิตใจของอุปติสสะแล้วนั่นคือการให้ธรรมยังไม่ต้องเทศพระเจ้าอโศกที่โหดเหี้ยม ฆ่าคนนับเป็นหลายแสนรวมอินเดียเป็นประเทศเดียวไม่เคยเลื่อมใสศาสนาพุทธเลื่อมใสศาสนานิคนเห็นเนน้อยๆสามเณรนิโคทะนี่เลื่อมใสจนทนไม่ได้เพราะอาการกิริยาการเดินการไปเน้นไปบิณฑบาตผ่านราชวังจนให้มหาเล็กให้มหาอามาตย์ในตามไปนิมนต์เนนขึ้นมาได้สดับธรรมได้เข้าถึงพุทธศาสนาจากสามเณรนั่นคือการให้ธรรมบริเทศนี่นั่นให้เราเปิดประตูหัวใจไขปองเอี่ยมของพระเจ้าอโศกเรียบร้อยเพราะนั้นได้เฮาอยู่นี่โดยเฉพาะเป็นพระสงฆ์เจ้าสายตาทุกคู่ที่มาในวัดนี่จะจับจ้องมองพระมองเนนเพราะนั้นผมจึงมันบอกผู้ลังคนโอ้ยขี้ข้านหอคุ้มผ่าญาติโยมไปหานี่คุ้มผ่าคุ้มแพ้ให้เรียบร้อยให้ธรรมะแก่เขาครูบาอาจารย์เทศเปล่าสั่งสอนอย่างดีมาเบิ่งบาตรเนี่ยผู้ที่อยู่น้ำกันบาตรเนี่ยมันบ่เป็นตาจังสินะมันก็เลยบ่ได้ซอยกันเพราะนั้นการให้ธรรมะนี่บ่หาแต่เทศยากแต่เฮาเนี่ยให้ธรรมะทุกคนข้าเจ้าสิรับได้ก็คือการกระทำของเราเนี่ยเข้าไปเปิดประตูหัวใจเขาให้เกิดอัปปสันนานิปาสาทายะยังไม่เกิดความเลื่อมใสก็เลื่อมใสบางคนผ่านมาจากสำนักครูบาอาจารย์นั่นเองเขาจะเอามาหนีสลดบ่เข้าใจการประพฤติปฏิบัติเฮาเขาจะว่าเศร้าหมองแสดงว่ายิ่งเศร้าหมองเข้าไปเองเราไม่ได้ให้ธรรมแก่เขาเลยให้อาธรรมให้สิ่งที่ไม่เจริญงอกงามแห่งกุศลธรรมเพราะนั้นเฮายางในวัดในว่าก็ดีครับสิยางเดินจงกรมในแห้งบ่คือไล่กับไปยางเฮียงกันตำราตำราทั้งเดินเลี้ยงกันอีกประการหนึ่งเวลาปฏิบัติธรรมยามเย็นยามเช้าอย่าพยายามคุยกันโดยเฉพาะสามเณรที่มาบวชใหม่เราอย่าไปเรียกแกไปคุยแกมีเวลาน้อยให้แกได้ศึกษาธรรมะศึกษาตัวเองมันเสียเวลาในการที่เราจะต้องไปคุยเขาไม่ใช่เวลาเราบริจาคจาคะให้เวลานี่เป็นทานจะไปรบกวนเขามีแต่เราจะเป็นกัลยาณมิตรถ้าเขาอยากจะมาคุยกับเราสมมติว่าเราพูดภาษาเขาได้เขาบอกว่าไม่ใช่เวลาเอาออกกระถายนอกจากเวลาที่จะคุยกันเวลานี่เป็นเวลาปฏิบัติธรรมเราจะต้องเป็นผู้ช่วยอนุเคราะห์ให้ธรรมไม่ใช่ว่าเราไปแย่งเวลาไปทำลายเวลาอันมีค่าของเขาเฮาให้ถ้ำซะเด้เพราะมันบอกถ้ำซะเฮ็ดให้เขาเบิ่งเอกสับนั่งเสยต่างคนต่างก็เพ่งดูจิตดูใจตนเองอย่างนี้มันก็จะเป็นกัลยาณมิตรให้แก่กันเอาไว้มั่มก็อายเอ๊ะสิไปคุยกับผู้นี่ก็บ่คุยนํามันจะเคิกเวลาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเฮาเฮ็ดเป็นประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์สังคมเรียกว่าปรัตถังประโยชน์ผู้อื่นอุปยัตถังประโยชน์ทั้งประโยชน์ผู้อื่นและประโยชน์ตนอันพึงจะได้แต่วันนี้มันเป็นอัตถังเป็นประโยชน์ของตนเองประโยชน์ตนเองเฮาก็เฝ้าเอาที่เวลามันหน่อยโอ้มาคุยมาหยังนำหมู่นี่ก็ยากเพราะบ่จะคุยกับหัวผู้ใดได้พร้อมคุยเป็นศีลเป็นธรรมเท่าที่เวลาสิอำนวยให้ได้อย่างนี้ไล่หนีไปหลายหมู่แล้วมานี่เอาไปมาไปเจ้ากระโจนเสียหายหรือเปล่าสมควรหรือไปครับสู้หรือไปสู้ไม่ง่ามมาอีกหรอเทศเราฟังคือเดี๋ยวมันนานเมื่อเดี๋ยวไปสันวอเข้าไปไล่ไปสามสี่หมู่คนมาเนี่ยไฟเลี้ยวมาเนี่ยมากับมาอบรมสู้ไม่สู้บ่เข้าใจเพราะเวลาของเราเนี่ยมันจักมันจะล้มหายตายไปย่ำใดการศึกษาอ่านจิตอ่านใจการสั่งบารมีสั่งสมาธิสั่งสติมันเนี่ยมีโอกาสอยู่กับตนเองได้จากพ่อคุณเนี่ยปู่ยังไงน่ะเราบ่เห็นไปหาผู้ใดจักเถื่อไปหามีแต่เราสิป้ายกันล่ะกันเราอะไรเราบ่ว่าว่าพวกเขาเจ้านี้แล้วว่าหนหวยแล้วว่ามันบ่มีแนวเว้ากันคันบ่เว้ากันเรื่องศีลเรื่องธรรมเราก็เอาของเราเนี่ยแห้งเข่าแห้งดูแห้งมันบ่ได้หัวซาไผลืมโลกเลยทั้งโลกเหมือนกับหลุดออกไปอยู่โลกนะ ทำไมยังสั่นได้แต่เฮาบ่เป็นจังซั่นก็ฝึกเอาซะก่อนแล้วเว้ยกิเลสตัณหามันมีก็ฝืนการคุยกันเป็นอันตรายปานว่าณพัสรตายะไม่มัวเพลิดเพลินอยู่กับการคุยกันถึงเวลาปฏิบัติธรรมแล้วฝ่ามาได้ของไผของมันของเจ้าของก็บ่ได้ไปกวนหมู่บ่านี่ให้หมู่เบิดสมัยผมปฏิบัติธรรมนี่เว้ยอยู่กุฏิใกล้กันซำกอกเสาหลังนั้นปีหนึ่งบ่ได้เว้ากันนี่ก็ปู่ดับเดี๋ยวเบิ่งแต่หน้ากันเท่านั้นบ่ได้เว้ากันต่างคนต่างก็เอาฮ้อเฮานี่คือสิเก่งแท้ว่าซั่นข้างเตยเตเซเตเซมันคือสิเก่งเท่าๆนี่ว่าซั่นย่ำใส่เล่ากับเลี้ยวบังผมมันสิเก่งแท้พระน้อยบวชหมู่บ้านนี่แล้วว่าจะเอากันว่าซั่นแต่ว่าผู้เฒ่าสู่คุณหนุ่มบ่ได้ที่สังขารมันลดหย่อนเป็นปีจังได้คุยกันสุดท้ายจังได้ฮู้เรายังมาอยู่น้ำผม2ปีความจริงระบวชกวนคนผมจะหึงเราปฏิบัติธรรมนี่ก่อนผมเอาจริงเอาจังเนี่ยพอดาบแก้วเมืองร้อยเอ็ดสุดท้ายเรากับกัดแขวสะแข่งกันผมเนี่ยสุดท้ายมาเห็นแล้วว่าห่วยเราเห็นหมู่มาฟังเทศน้ำผมหมู่เดียวกันพวกที่เป็นอาจารย์อาจารย์ผม18ปีผมปฏิบัติธรรมมาอาจารย์บุญมาลือเรื่องเก่งกับเก่งทางวิชาการเก่งลีเก่งเดชพร้อมนั่งปั๊บก็ไปนี่ทีแรกก็บ่ทันเก่งอีกอย่างดอกเก่งด้วยสติเรามันเป็นคู่สอนผมเสาแรงเสาแรงสุดท้ายผมไม่เฮ็ดน้ำแล้วผมก็มาเศร้าผมมาเจริญอานาปานสติได้5มื้อ5วันเท่านั้นที่เราเจริญอานาปานสติไล่มาตั้งแต่ลมยาวไปลมสั้นไปไล่ไปให้มันครบ16ตามในพระไตรปิฎก5วันนี่มันผิดกันกับการทำอย่างเก่านั้นมาเป็นปีโอ้มันไกลกันลิบเลยบัดเล่ามาเทศให้ผมฟังยังมือเศร้ายังมือเร่งว่าเนี่ยผมเจริญอานาปานสติมา5วันเรามาเทศผมฟังแล้วผมก็ฟังจบเลยครับว่าโอ้ยอาจารย์เอ้ยจักสิเอาอย่างแล้วมาตอบบุญแทนคุณจะแม่นดีค่อยบอกค่อยสอนสีเว้าอันหนึ่งปันฟังเด้อเพื่อเป็นประโยชน์พอวังดูแล้วผมเทศอานาปานสติให้เราฟังเล่าไปนอนคืนหนึ่งมื้อเศร้าลัดหมอกมหาแต่ดึกมาเอาให้คักๆอีกว่าน่าสิเฮ็ดนำเราอ่ะวันนี้ยินขัดปันนี่จะเถื่อเราเทศแล้วเราฟังอีกวันนี้เราถิ่มมดของเก่าเราถ้ามาเจริญอานาปานสติบาทนี่บ่จะเศร้าว่าแต่เร่งก้องแก้งมาหาผมหรอกบ่แม่นว่าเทศผมฟังได้มาให้ผมเทศมันฟังไปฮอดหันไปฮอดหันไปฮอดหันเล่าเก่งมากแล้ว18ปีพอหันมาเท่านี้มันไปลิบๆเลยไปฮอดใสก็ห่อบอกให้อาจารย์เราว่าบาดนี้เราเอิ้นผมเป็นอาจารย์ได้บาดโจซุปเปอร์เอิ้นเป็นอาจารย์ว่าบาดโอ้ยเอิ้นพระเถาะแล้วว่าต่างคนก็เลยเป็นอาจารย์กันบาดให้ตอบกันเจ้าก็เป็นอาจารย์ข่อยบาดข่อยก็เป็นอาจารย์เจ้าอาจารย์แล้วว่ามันคือเป็นจังซี่บาดเฮ็ดอันนี้แล้วว่าเป็นจังใดป้าโถโตผมนี่บักในขับกุฏิหนึ่งแล้วว่าเป็นไว้บอเป็นโลดไปนี่นางลงเฮ็ดให้เป็นก็เป็นโลดต้องอักไงเต็มกุฏิผมก็เลยบอกว่าเฮ็ดโตหน่อยๆได้บ่จักบ้านให้ลองบังผมไปลองบังก็ได้ขับไปไว้หัวยาขับมันสิบาปนะเนี่ยขับไปนั่งอยู่จักชั่วโมงหนึ่งมาแล้วไปปัดได้แล้วว่าตัวนี้น้อยก็ได้น้อยซ้ำได้ซ้ำนี่ว่าสันน้อยกว่านี้ได้บ่ทอมัดทอเม่นเนี่ยไปอีกก็เด้อแล้วอ่ะครับไปกุฏิแล้วไปนั่งใส่อยู่จักชั่วโมงนึงไม่อีกแล้วได้แล้วตัวนี้น้อยทอมัดทอมเมนนี่ก็ได้เฮ็ดจังได๋บาดนี่ครับผมบ่บอกไอ้ย่านมันติดมันเพิ่นตัวน้อยๆนี่เข้าไปในคนก็ได้คือผีปอบตัวน้อยๆเข้าไปยีดังให้จามฟิกๆก็ได้ว่าเอาละมันใหญ่มันหน่อยแล้วก็เก่งไรเติบแล้วไปเบิ่งลมหายใจไปเบิ่งความคิดเบิ่งเวทนาให้มันท่านแล้วก็ไปบ้านนี่มันบ่ไปเบิ่งที่แนวนั้นบ้านมันก็ไปเบิ่งตัวน้อยมันก็ไปเบิ่งตัวใหญ่หั่นบ้านนี่ดนเติบเห็นเจ้าของ2คน3คน4คนย่างจ่องย่องย่องอยู่ทั้งฝ่าผมก็ได้ ย่างน้ำดิ่งก็ได้ป่ะนะมาอีกแล้วบัดนี้ดร.อาจารย์ป่ะวะมันคือเป็นยังซี่มันเป็นจังไดมันเป็นหลายๆคนก็ได้ได้หัวงอกกันพอนคือเจ้าของหัวงอกเป็นหลายๆคนก็ได้จักคนโอ้ยสิให้เป็น10คนก็ได้บุญมากนี่10บุญมากย่างน้ำกลก็หลายอยู่เทิงผลจิตนั่นจิตประเภทนี้หายากในสมัยพุทธกาลมีคนเดียวพระจูลปันทกสามารถพลิกผันจิตนี่ได้เป็นแสดงเป็นพันๆคนก็ได้ผู้เดียวเล่ามันก็จะไปหันบ้านนี่ผมบอกโอ้บ่ได้แต่ข่อยคิดในใจคืนบอกไปนี่ก็เจ๋งเลยเพราะมันจะไปติดอันนี้ก่อนมันยังไม่ก้าวเข้ามาสู่โลกุตตระมันไปติดฤทธิ์โลกิยะเพราะว่าเอาละมันเป็นปฏิภาคนิมิตซื่อๆดอกบ่แม่นหยังดอกผมตัวได้เนี่ยตัวไว้คืนไปนั่งอีกมื้ออื่นเศร้ามาอีกแล้วมันว่าอาจารย์ตัวมันว่าบ่มันมีผู้บอกกับตัวเราอีนี้ได้เด้นี่ยานรับไปติดมันว่าอาจารย์ตัวมันว่าอันนี้แล้วคืออภิญญามันว่าความจริงมันแม่นความเล่าอยู่ผมตัวไหวยานมันไปหลงมันเพิ่นแห้งไปบอกจิตนี่พอศีลวิสุทธิศีลบริสุทธิ์มันก็จะทำให้เกิดจิตบริสุทธิ์ส่งไปขึ้นรถนี่คือเฮาจะไปกรุงเทพมีรถ7คันขี่คันนี้ไปหอดบันแว่งขี่บันแว่งไปลงมานอนขี่ขั้นมานอนไปพังโคนขี่ขั้นพังโคนไปอุดรขี่ขั้นอุดรไปโคราชขี่ขั้นโคราชไปกรุงเทพเมื่อรถ7คันเมื่อศีลบริสุทธิ์ก็ส่งให้จิตบริสุทธิ์เมื่อจิตบริสุทธิ์ก็ส่งให้ทิฏฐิบริสุทธิ์ทิฏฐิคือความรู้ความเห็นนี่เห็นเลขก็ถึกเลขเห็นอีหลีบ่ตัวเห็นผีเห็นสางหักแม่นคันไปฮอดหั่นเลยทิฏฐิบริสุทธิ์ก็ส่งไปถึงกังขาวิตรณะก้าวล่วงความสงสัยตรงนี้มันผ่านมาแล้ว 2-3 แล้วสิมาฮอดบนสงสัยมาถามอาจารย์ตัวมันก็บอกกันเองบัดนี้มันถึงกังขาวิตรณะวิสุทธิความบริสุทธิ์แห่งญาณที่ก้าวล่วงความสงสัยมันส่งกันมาฮอดขั้นที่4แล้วก้องแกงไปมันว่าอาจารย์ตัวมันว่ามันบอกผมมันหูปานนั่นได้ฝันเขาหิวเป็นโตย่องย่องย่องมาหิวเป็นโตมาส่งผมเนี่ยเราบอกเลยในหันมีลวกพักตำนิ่นเลยว่าเจลต้มมะเขือหลังจากนั้นก็มีไอ้ต้มจืดบอกแหวกว่าเขามาเค้มาเปิดเบื้องเมนเบิร์ดคือมันจะมีตัวบอกตัวถามกันไม่เป็นทุกคนนะอย่าอยากเป็นไฟห้องนี่มีผู้ถามมีผู้บอกไปผู้ถามบอกไปย่างขึ้นกุฏิมันมาฟังเทศน์ดนๆขึ้นกุฏิสิไปมันบอกว่ามีตัวน้อยๆอยู่กุฏินี่เป็นตัวน้อยๆระวังมันมาขึ้นไปห้องงูน้อยนอนคดค่อนอยู่นอนคดอยู่ขั้นใดมันยังมีผู้บอกว่ามีตัวน้อยๆนอนอยู่ทางขึ้นทางระวังเจ็ดนี่มันเป็นจังสิแต่ว่ามาถึงนี่มันยังไม่ก้าวถึงขีดที่จะไปถึงญาณทัศนะวิสุทธิการบริสุทธิ์แห่งญาณที่เห็นมีโอกาสตีกับสุดท้ายนี้จากครูบาอาจารย์ไปแม่ออกเทศน์ฟังท่วนบาทเดียวสิกในเมียหน่อยอายุ77ปีในเมียสาวอายุ21มันยังบ่เก่งอันนี้เก่งโลกีผมพยายามกันเอาไว้เห็นอย่างพอดาบที่บาดนี่สะเง่อมองเสามองแรงห่วยมันเป็นหยังฮีนี่ล่ะวะเป็นหยังคนคือมาหากันดูแถวคนบ่ให้มาหากันล่ะวะแล้วก็สังเกตมาโดนเอ้คนมาผิดปกติมาฟังเพิ่นนี่เว้าตัวตัวเราเองก็กำลังเป็นทุกข์เราทำความเพียรบ่คือหมู่ได้ปูดาบเราเล็งเครื่อง4มา3-4ปีไปจนถึงจิตนี่เราบ่ฮู้จักจิตเขาไงเคยได้ยินบ่จิตเขาไงตึ๊บเขามากำลังเดินอยู่เนี่ยปึ๊บเขามาในนั่งลงนะจิตเขาไงบ่จักแห่งเจ้าของมาแต่ใส่บ้านอยู่ใส่บ่ทัก อยู่ทางทิศใดบ้านเก่าเจ้าของเคลื่อนหาไปก็บ่เห็นหักหู้อยู่กับปัจจุบันในเล่าบ่ฮู้จักเลยเราว่าจิตเขาง่ายเอาแล้ววันนี้ไปประชุมร่วมกันเพิ่นตีละครั้งแม่งๆประชุมกรรมฐานบ่คุยกันนี่กรรมฐาน40 50ไม่คุยกันต่างคนต่างไปอย่างพวกเรามากราบครูบาอาจารย์นั่นก็นั่งถ้าครูบาผู้ใดเป็นจังได๋ผู้ใดเป็นจังได๋ใครก็คือเก่าบ่เปลี่ยนแปลงมหอนเนี่ยพอดาบเป็นจังได๋ล่ะผู้ดาบจิตเขาง่ายเราว่าจิตเขาง่ายมานี่3มื้อมันเป็นจังได๋ตึบบ่จักหยังถ้าว่าโจโลอยู่มันบ่คิดไปหน้าบ่คิดมาหลังโจโลบ่จักสอบ่จักแรงบ่จักคำบ่จักเมือมึงคือบ่คิดเพิ่นว่าให้เพิ่นออกมาแล้วมึงคือโง่แต่มึงคือบ่คิดค่ายให้ติดคิดมันบ่คิดบ้านมึงอยู่ไสที่นี่เพิ่นว่าบ้านมันออกจังไหนเราเพิ่นจังมาบอกบ้านมึงอยู่บ่จักลูกหลานมาหาไปเห็นหน้าลูกชื่ออยู่หน้ามันน่ะคิดหาซื้อมันบ่ออกมันบักอีหยังหน่อนี่หน่อนะบ้านนั้นได้จิตของไงอาจารย์ใหญ่บ่ฮู้เลยอาจารย์ใหญ่ว่าบ่เคยเป็นแน่นี่จักมันไปเราก็บ่ถามไปแล้วถามอาจารย์ใหญ่ก็ไปถามเนี่ยพอ1เข้ามา6ปีแล้วบ่ได้บอกทําไผให้ไปถามองค์นั้นองค์นั้นก็บ่ฮู้